Bądźcie z nami. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 21 maja, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Komisja weryfikacyjna przyznała pierwsze odszkodowania lokatorom zreprywatyzowanych nieruchomości. Koniec politycznego impasu we Włoszech. Giuseppe Conte oficjalnym kandydatem na premiera. W tym serwisie też o opóźnieniach w budowie obwodnicy Olsztyna. Komisja weryfikacyjna podjęła dziś decyzję o przyznaniu 7 odszkodowań i 1 zadośćuczynienia dla lokatorów poszkodowanych z powodu reprywatyzacji. Dotyczą one osób mieszkających w 4 warszawskich nieruchomościach przy ulicy Nabielaka 9, Nowogrodzkiej 6A, Poznańskiej 14 i Marszałkowskiej 43. Przewodniczący komisji Patryk Jaki wyjaśnił, że zadośćuczynienie w kwocie 100 tysięcy złotych przyznano Marii Brzeskiej, córce nieżyjącej działaczki na rzecz obrony lokatorów Jolanty Brzeskiej. W sprawie zostały spełnione następujące przesłanki. Wnioskodawczyni po wydaniu decyzji reprywatyzacyjnej uiszczyła na rzecz jej beneficjentów i kolejnych właścicieli nieruchomości sumę czynszu wyższą niż poprzednio na rzecz miasta stołecznego Warszawy. Doznała krzywdy z powodu m.in. uporczywości działań ze strony zarządcy nowego właściciela nieruchomości. Jeśli w ciągu 14 dni warszawski ratusz nie złoży skargi na decyzję, lokatorzy będą mogli zgłosić się do władz miasta o wypłatę przyznanych odszkodowań i zadośćuczynienia. Członek komisji Paweł Rabij dodał, że dzisiejsza decyzja jest przełomowa. Ta decyzja została podjęta jednomyślnie przez członków komisji weryfikacyjnej, co dobitnie świadczy o tym, że nie ma pomiędzy nami różnic co do tego, że kwestie lokatorskie, kwestie odszkodowań, kwestie zadośćuczynień są kwestiami fundamentalnymi w pracy komisji. Suma przyznanych odszkodowań i zadośćuczynienia wynosi ponad 216 tysięcy złotych. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Teraz w tym serwisie koniec politycznego impasu we Włoszech. Dwa ugrupowania, Ruch Pięciu Gwiazd i Liga, przedstawiły prezydentowi Sergio Mattarelli swojego kandydata na premiera. Jak oczekiwano, jest nim 54-letni profesor prawa Giuseppe Conte. Rząd powstaje 80 dni po wyborach i impasie, do jakiego doszło w związku z tym, że nie przyniosło one wyraźnego zwycięzcy zdolnego samodzielnie powołać gabinet. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Wszystko wskazuje na to, że prezydent Sergio Mattarella, który może tę kandydaturę przyjąć lub odrzucić, poinformuje o swojej decyzji dopiero jutro. Przywódca antysystemowego Ruchu Pięciu Gwiazd, Luigi Di Maio, po rozmowie z prezydentem zapewnił, że profesor Conte, który przedtem nie zajmował się polityką, będzie jednak politycznym szefem politycznego rządu. Przywódca eurosceptycznej Ligi, Matteo Salvini, odniósł się do obaw, które w związku z perspektywą objęcia rządów we Włoszech przez ugrupowanie populistyczne wyrazili komisarze Unii Europejskiej i francuski minister finansów. Ktoś za granicą będzie musiał zmienić zdanie. Rząd, który powstanie, będzie rządem nadziei, wzrostu i przyszłości. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Wracamy do kraju. Opóźnia się budowa obwodnicy Olsztyna. Pierwszy odcinek od Kudyp do Tomaszkowa miał zostać oddany do użytku do końca czerwca. Już wiadomo, że tak się nie stanie. Wykonawca wnioskuje o przedłużenie terminu robót do końca roku. Z kolei firma, która buduje obwodnicę na odcinku od Tomaszkowa do Wójtowa, zapowiedziała, że do końca roku ich odcinek będzie przejezdny, ale nieukończony. Umowa zakładała zakończenie prac w październiku. My postulujemy o to, żeby do praktycznie końca roku. Mówi Artur Węsierski, kierownik budowy pierwszego odcinka. Dwuletnie, niezbyt sprzyjające warunki pogodowe dały nam niestety nieco w kość. Od Kudyp do Tomaszkowa obwodnica jest zbudowana mniej więcej w 70%. Jesteśmy na budowie drugiego odcinka obwodnicy. Karol Głębocki, GDDK IA Olsztyn. W ciągu drogi S51. Budową tego odcinka, czyli od Tomaszkowa do Wójtowa, zajmuje się już firma Budimex. W tym roku powinniśmy osiągnąć przejezdność. Kierownik budowy Antoni Ciepielewski. Mamy kłopoty z dostawami kruszyw do masy bitumicznej, ponieważ one jadą z południa, a w tej chwili rozpoczęły się roboty na kolejach. Tym tematem zajął się Marek Lewiński. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na razie oficjalnie nie odpowiedziała na zapowiedzi wykonawców. Nieoficjalnie wiadomo, że jest w stanie zaakceptować oddanie pierwszego odcinka do końca sierpnia oraz oddanie drugiego jako nieukończonego, choć przejezdnego do końca tego roku. Kilkanaście dni zmagań i finał z dogrywką, przynajmniej wśród pań. Zakończyły się indywidualne Mistrzostwa Polski w szachach. Kibice, jak i organizatorzy są zdania, że to jeden z ciekawszych turniejów, w którym zagrali najlepsi z najlepszych. Potwierdza to też Jolanta Zawadzka, zwyciężczyni turnieju w grupie kobiet. Tak, był wyjątkowo silny turniej. Myślę, że chyba jeden z silniejszych, w których grałam. Dlatego zwycięstwo tym bardziej cieszy i też fakt właśnie, że nie przegrałam w turnieju ani jednej partii. Szachy to sport, to pot i łzy. Adam Dzwonkowski, prezes zarządu Polskiego Związku Szachowego. Możemy to porównać na przykład z boksem i te ciosy się zadaje, tylko nie fizycznie, ale bardziej psychicznie. To jest i sport kontuzjogenny i bolesny. Ale że co, można się połamać? Nie, no można sobie krzywdę zrobić, oczywiście, że tak. Podczas gry w szachy wszystko jest możliwe. Główna nagroda zarówno w grupie pań, jak i panów to 20 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. W Trójce czas na serwis sportowy. Jan Kałucki. Piłkarze reprezentacji Polski rozpoczęli zgrupowanie w Juracie. Jest to przedostatnia faza przygotowań do Mistrzostw Świata w Rosji. Zawodnicy będą przebywać nad morzem do soboty. W tym czasie mają porządnie odpocząć po rozgrywkach ligowych. Prawdziwa praca czeka ich w Arłamowie. Adam Nawałka. Mamy w planie już rozegranie gry kontrolnej w Juracie, następnie w Arłamowie. Warunki meczowe będzie nam sędziował Szymon Marciniak i również to spotkanie w Arłamowie będzie monitorowane przy pomocy VAR, także będziemy mieli pełne warunki meczowe już przed Mistrzostwami Świata. Przed reprezentantami teraz dużo pracy, natomiast ligowcy mogą już rozpocząć wakacje. Wczoraj zakończył się sezon 2017-2018. Mistrzem została Legia Warszawa, ale nie milknął echa po wczorajszych burdach w Poznaniu. Wojewoda Wielkopolski zapowiedział, że 5 meczów Lecha Poznań w Ekstraklasie i 3 w Lidze Europy odbędą się przy pustych trybunach. Klub ma możliwość odwołania się od decyzji wojewody do ministra spraw wewnętrznych i administracji. Teraz już czysty sport. Vital Heinen odniósł pierwsze zwycięstwo jako trener siatkarskiej reprezentacji Polski. Biało-czerwoni zafundowali kibicom w Opolu prawdziwy dreszczowiec, ale wygrali z Kanadą 3-2. Dodatkowo Heinen ogłosił skład na mecze Ligi Narodów. Są niespodzianki. Na liście zabrakło Fabiana Drzyzgi, Mateusza Miki i Mateusza Bieńka. Tymczasem wiadomo już, że koszykarze z Telmetu nie obronią mistrzowskiego tytułu. Zawodnicy z Zielonej Góry przegrali w półfinale z Anwilem Włocławek 83-85. Spotkanie miało niezwykle dramatyczny przebieg. Anwil przegrywał po 3 kwartach różnicą 18 punktów, a mimo wszystko to właśnie ta drużyna zagra w finale. Gratulujemy. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Tam m.in. wyniki trwającej gali Ekstraklasy. Jak na razie poznaliśmy odkrycie roku, to Szymon Żurkowski z Górnika Zabrze oraz bramkarza sezonu. Statuetkę odebrał Arkadiusz Malarz z Legii Warszawa. Jutro pochmurno będzie na wschodzie i południu kraju. Tam też może zagrzmić, a nawet spaść grad od 16 do 24 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wiesz ile to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Do celu. Witamy. Jesteś na stacji BP. Przed tobą jeszcze długa droga? Nużycie, sen lub zmęczenie? Spróbuj Cofactin Shot. Suplement diety Cofactin Shot to płynna formuła specjalnie połączonych składników, takich jak kofeina i 2 gatunki żeńszenia. Koreański odpowiedzialny za zwiększenie witalności i koncentracji oraz syberyjski pomagający w stanach przemęczenia organizmu. Cofactin Shot ma pyszny pomarańczowy smak zamknięty w małej ampułce. Suplement diety Cofactin Shot dostępny na terenie całego kraju w aptekach, drogeriach i stacjach paliw BP. Cofactin Shot. Konkretne uderzenie, wznużenie i zmęczenie. Cofactin Shot. Jesteś przedsiębiorcą lub planujesz założyć działalność gospodarczą? Chciałbyś się dowiedzieć, co w praktyce daje Ci konstytucja biznesu? Masz wątpliwości dotyczące podatków albo zamówień publicznych? Zapraszamy na bezpłatną konferencję, na której znajdziesz odpowiedzi na te pytania. Sprawdź najbliższą lokalizację. Zapisz się na prawodoprzedsiębiorczości.parp.gov.pl i dowiedz się, jakie ułatwienia czekają dla małych i średnich firm. O konstytucji biznesu również w audycji 22 maja we wtorek o 18.30. Wyrusz w podróż szlakiem francuskich smaków. Bo już teraz w Lidlu salami z orzechami 27% taniej, 7,99 za 250 gramów. I gulasz z ućce indyka 53% taniej, 2,99 za 400 gramów. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Klub Trójki. I zapraszam Państwa. Może zacznę od końca. W posłowiu do tej książki Hanna Krall pisze tak, zacytuję dwa zdania. To nieprawda, że zło jest banalne. Zło jest kunsztowne i wyszukane. To dobro jest banalne, niepozorne, niepokaźne, czasem nazwiska pozbawione, czasem imienia. Dzisiaj będziemy rozmawiali z autorkami, współautorkami książki Przecież ich nie zostawię, o żydowskich opiekunkach w czasie wojny. I są z nami dzisiaj Patrycja Dołowy. Dobry wieczór. Magdalena Kicińska. Dobry wieczór. I Sylwia Hutnik. Dobry wieczór. Jeszcze, kto jeszcze napisał te teksty? Wyliczmy te imiona i nazwiska, a potem przejdźmy do tych imion i nazwisk, które są w książce. Wśród współautorek była Monika Schneiderman, która jest też współredaktorką tego tomu, Agnieszka Witkowska-Krych, Karolina Sulej, Karolina Przewrocka-Aderet i Beata Homontowska. Mhm. Książka jest dedykowana pamięci Lidii Ostałowskiej. O kim by napisała? Miała pisać o Annie Braude-Hellerowej i kiedy zachorowała, to wycofała się z udziału w tej książce, ale jej kibicowała mocno i kiedy wczoraj dopiero dostałam do rąk tę książkę i otworzyłam na tej stronie, to pomyślałam z dużym wzruszeniem o tym, że chyba by się jej spodobała i że ona jest jedną z nas, jedną z autorek tej książki, ale też jedną z nas w tej kobiecej sztafecie upominających się o głosy tych, które gdzieś w tle, gdzieś giną, gdzieś są zagłuszane przez tych, którzy czasami się o swoje racje upominają głośniej, bardziej się rozpychają łokciami, bo o takich bohaterach, bohaterkach pisała Litka i bardzo nam jest przykro, że jest jedną z nas tylko na tej karcie tytułowej, ale bardzo wierzę, że jest jedną z nas cały czas obecna w tym właśnie upominaniu się o tych, których nie pamiętamy, których nie słyszymy, nie widzimy. O te, których i nie pamiętamy. I o te, tak, bo bohaterki, kobiety to był jeden z wielkich tematów Litki. Jeszcze raz zacytuję Hannę Krall. Edelman, Korczak, Czerniaków, Zamenhof, Azosia Zamenhof, Atola Mintz, Achendusia, Aroza, Eichner, prawda? Eichner. trudno się nawet przyzwyczaić. Kim były te panie, te osoby? To nie tylko te, będziemy mówili jeszcze o innych. Sylwia Chudnik. Te osoby, o których pisałyśmy, kobiety, to jest, jak zresztą wspomniała Hanna Kral w posłowiu, nie główna droga i nie autostrada, którą się łatwo i przyjemnie jedzie, mając pod orędziu przypisy, teksty źródłowe, pamięć ogólną, historię z wielkiej litery. My wybieramy takie ścieżki poboczne, które bardzo często są niemal puste, bo nie ma w nich właśnie jakichś danych, z których można by niczym patchwork uszyć opowieść, a czasem są nazbyt gęste od takich nieścisłości, znaków zapytania, innych ścieżek, do których można wejść. I to jest taka historia nieoczywista, historia związana w dużej mierze z pracą opiekuńczą, z codziennością, ze sferą prywatną, czyli tym, co zwykle jest poza naszymi oczami. Coś, co jest przemilczane, bardzo często też deprecjonowane ze względu na to, że opieka nad kimś, wycieranie czyichś nosów nie jest tak spektakularne jak walka na froncie. Naszym zadaniem było zachować od zapomnienia kobiety, które poświęcały siebie i swoje życie, ale robiły to bardzo świadomie w czasach sytuacji granicznych, takich, których słowa często nie starczą. To są opowieści o nauczycielkach, o wychowawczyniach, o pielęgniarkach, o lekarkach, o kucharkach, o sprzątaczkach. O takich osobach, o takich kobietach, które były do końca ze swoimi podopiecznymi w czasie Holokaustu. I które miały, to je łączy, i kiedy składałyśmy tę książkę już jako całość, jako jedną opowieść, to ja w głowie cały czas miałam taki podtytuł zaczerpnięty z tekstu Sylwii Chudnik właśnie, że łączył je gen pomocniczości, że one miały w sobie taką być może pierwotną, trudną do określenia, gdzie jest jej początek, motywację do tego, by zajmować się słabszym. I ta motywacja się przejawiała w różnych etapach ich życia na różne sposoby, bo tak jak pan powiedział, niektóre z nich stawały na czele instytucji, a niektóre były w tym drugim, trzecim czy czwartym szeregu, ale to, co je łączyło i to, co tak mnie się wydaje nadawało sens ich egzystencji, na pewno było w jego centrum, to właśnie ta potrzeba dawania opieki. Zapytane, jeszcze raz zacytuję, zapytane powiedziałoby może tylko, przecież ich nie zostawię, tak jest tytuł tej książki, ale czy coś więcej jednak możemy powiedzieć o ich motywacjach? No ja, szukając w swoich tych opiekunek, co wcale nie było takie proste, bo to była taka jedna z tych takich prac, gdzie po prostu się rozrzuca na jakimś takim stole, powiedzmy stole, mnóstwo kawałeczków, które kompletnie do siebie nie pasują. Gdzie są skrawki, gdzie są jakieś takie tak zupełnie niewidoczne kawałki, że wydaje się, że nic z tego nie będzie. I właściwie to, co jest też w tej pracy niezwykłe, to jest to, że my to robimy. To znaczy, że my wkładając w to te nasze emocje składania tych kawałków, pozwalamy, żeby te kobiety gdzieś tam się rzeczywiście pojawiły, nawet wtedy, kiedy tak naprawdę tak zupełnie niewiele jesteśmy w stanie o nich powiedzieć. Tak jak u Magdy Kicińskiej, przecież tam tak naprawdę można by było, historyk by powiedział, ależ pani opowiadanie jest o niczym, prawda? A ono jest właśnie o czymś bardzo, bardzo ważnym. I te kobiety są wyciągane. W moim przypadku można powiedzieć być może coś więcej, bo ja pracując nad tym trafiłam, ja byłam w ogóle taka strasznie zdeterminowana, miałam obsesję, po prostu miałam obsesję, że muszę znaleźć kolejne kawałki. I trafiłam na gazetkę pisaną przez dzieci. Więc jakby w tym sensie, tak z trzeciej osoby, tam one wszystkie miały imiona, tylko nie miały nazwisk, ale dochodząc po tych imionach i po kawałkach, można było coś być może o nich powiedzieć właśnie z tej pierwszej ręki tak naprawdę od dzieci. Jeszcze powiedzmy, jakie to było miejsce? To była Łódź, to był tak zwany Zielony Dom, dom sierot na Marysinie. Marysiński 101. 102, 102, bo one zmieniały adresy. 101, potem 102 rzeczywiście. To w ogóle też jest taka niezwykła historia, bo tych sierocińców wcześniej było nawet kilka na terenie getta, a w końcu był tylko jeden i z tego jednego dzieci zostały wywiezione. To co jeszcze można powiedzieć o ich motywacjach? Właśnie dlaczego to robiły? No pewnie każda ma jakąś swoją własną historię. W przypadku mojej bohaterki Luby Blum Bielickiej myślę, że to gdzieś w niej tkwiło od samego początku, jeszcze przed wojną, kiedy... Przecież tylko przerwę, to jest Warszawa, ona jest szefową, założycielką szkoły dla pielęgniarek. Tak, tak, wielką przełożoną, w wykrochmalonym fartuchu, dość surową, nie zawsze... Przełożone fiołki alpejskie, miały takie peleryny. Nie zawsze rozumianą przez dziewczyny młode, które przyuczała do fachu pielęgniarstwa społecznego, bardzo ważnej odnogi pielęgniarstwa, nastawionej na pracę z różnymi grupami społecznymi, ale też widzące swoją pracę jako pewnego rodzaju powołanie i właśnie pomoc innym osobom potrzebującym i chorym. I Luba, właściwie w jej życiorysie od początku pojawiały się takie gesty pomocy, gesty wsparcia. I myślę, że pod tym surowym, wykrochmalonym fartuchem biło serce, które nie zgadzało się na sytuację, która jest wokół niej, czy to przedwojenną, kiedy nie zawsze dobrze i z namysłem opatrywano rannych czy chorych, no w czasie wojny i jak już mury getta i bramy się zamknęły, ale również czasów powojennych, kiedy trzeba było posprzątać po tym, co się stało i z tego chaosu trochę stworzyć nowy świat, aż po czasy późniejsze, kiedy musiała zrezygnować z pracy i było to oczywiście związane z sytuacją polityczną później. Była jedną z niewielu kobiet, o których piszecie, która przeżyła wojnę. Tak, to jest też ciekawe, że czasami tropy urywają się po wojnie, tak jakby po wojnie już nie było o czym pisać, bo wszyscy wchodzą na tryb naszej małej stabilizacji. Właściwie w niektórych biografiach, nie tylko kobiecych, znajdujemy takie akapity, które mówią, no a po wojnie zajmowała się, czy tam zajmował się tym i tym i koniec. I umarł w roku, tam no 40 tak. lat później. To też jest ciekawe, jak my czasy wojenne, przecież jakby w perspektywie długoletniego życia jest to obszar, nie wiem, 5 lat, czasem 4, to jest liczone razy kilkaset lat. To jest tak intensywny czas, że często składa się na całe życie. No trochę tak jak Marek Edelman, który cytowany jest przez Hannę Kral, który mówi o tym, że tam jego ojczyzną jest czas wojny. W pewnym sensie mam wrażenie, że u niektórych tożsamość jest budowana czasami granicznymi. Może podobnie było również z moją bohaterką. Ty mówisz o niej po imieniu. Jesteście po imieniu? Panie są po imieniu ze swoimi bohaterkami? Ja się starałam z moimi nie być tak do końca, chociaż bardzo są mi bliskie, bo przyszłyśmy sporo tego właśnie sklejania razem. Ale starałam się tak spróbować podejść do nich i nadać im to pani, którego przez tyle lat też nie miały, bo ci mężczyźni w tych historiach mają nazwiska, one mają imiona. Jedna z moich pań też przeżyła wojnę, Lucja Gold. Ona była wcześniej wychowanką Wilczyńskiej, Korczaka. Potem pojechała do Łodzi, tam właśnie była w tym sierocińcu i tam była panią Lunią. A po wojnie nagle był jakiś nekrolog Lucy Gold i to się nie składało teoretycznie do momentu, kiedy nagle zaczęło się składać, kiedy nagle przeczytałam kawałek recenzji Henryka Grünberga właśnie dotyczącej książki Magdy Kiecińskiej o pani Stefie i nagle on tam pisze o naszej pani Luni i nagle się okazuje, że jest jakaś pani Lunia. A pani Lunia Landsberg, której zeznania są w Żichu, to jest taka historia, że ona składała zeznania jako pani Lunia, jako Lunia. A ponieważ to było w mieście Landsberg, to dopisali jej Landsberg. I tak to zostało. I w tej historii ona jest Lunią Landsberg, która właściwie niewiele łączy z tą Lucją Gold, która potem po wojnie bardzo była cicha i spokojna i pracowała w tym domu dziecka taką organiczną pracą. Tyle. No tak. Ale kilka rzeczy zwracam uwagę tutaj, to znaczy te imiona na przykład. To jest Nunia, Lunia. To znaczy takie... Co, że niepoważne? Niepoważne. Takie dziecięce. Dziecięce wręcz. A przecież ta Nunia chyba to była żona Adama Czerniakowa, prawda? Felicja Czerniaków. Jest taka... Wybitna postać, świetnie wykształcona, z doktoratem bodajże, prawda? I tak dalej. A tu nagle Nunia, a tu Lunia, prawda? Tak jakoś niepoważnie. To się... Chciałabym wierzyć, że bardzo zmieniło, ale się nie zmieniło do dzisiaj, bo sytuacje, w których chociażby do programów telewizyjnych czy radiowych zaprasza się gości, do których mówi się po imieniu i po nazwisku i po funkcji, a do pani o podobnym doświadczeniu mówi się pani Kasia, no to tak mamy do dzisiaj, a w przypadku kobiet, które pracowały z dziećmi i z dziećmi żyły też często w instytucjach, w których funkcjonowały, otoczone przez dzieci, często to, tak jak w przypadku Stefanii Wilczyńskiej, pani Stefy, to ten sposób adresowania jej przez dzieci jakby przeniósł się na całą postać, że ona była w pierwszej kolejności panią Stefą, a w drugiej kolejności naczelną kierowniczką Stefanią Wilczyńską. Czy dzieci lubiły te panie? Jak to było z nimi? Jakie one były sympatyczne, niesympatyczne, oschłe, surowe, ukochane? Jakie? Różne i nieświęte. To ja tylko tak powiem, jeżeli chodzi o wszystkie bohaterki, bo o ile właśnie łączy je ten gen pomocniczości, jakoś trudno, mało uchwytny, to każda z nich to jest oddzielna postać, oddzielna odpowiedź na to pytanie, jakie były. Jeżeli chodzi o kobiety, o których ja pisałam, o opiekunki z ochronki przy ulicy Grodzkiej w Lublinie, w getcie w Lublinie, nie mogę odpowiedzieć na pytanie, jakie były, bo nie wiem, ale w przypadku pozostałych bohaterek, no właśnie te odpowiedzi będą różne. A panie lubią te swoje bohaterki? Ja osobiście bardzo polubiłam panią Lubę i mam z nią taką prywatną historię, że... Chociaż taka sztywna? Jak wykruchmalone czepki? W ogóle mi się wydaje, że praca opiekuńcza wcale nie musi być milusia z tiulem i mówką i do przytulania. Tam była robota do wykonania i trzeba sobie pomyśleć o tym, że to były sprawy ostateczne i które często trzeba było po prostu w sekundę rozwiązać. I tam oczywiście to bardzo miłe, jeśli ktoś jest miły wobec nas, ale chyba czasami nie ma sensu. To znaczy jest zadanie do wykonania, a myślę, że każda z naszych tych bohaterek książki to były też dobre bardzo organizatorki i kierowniczki, a są to po raz kolejny, jeśli jesteśmy przy stereotypach dotyczących płci, raczej cechy, które no nie dość często brane są pod uwagę, jeśli chodzi o charakterystykę kobiet. W moim przypadku pani Luba, która prowadziła w getcie szkołę pielęgniarską na Mariańskiej 1, jest to budynek w Warszawie, który do tej pory stoi na swoim miejscu i to mniej więcej w takiej formie i zachowanym budynku, jak było to jeszcze przed wojną. Tam był Zakład Ubezpieczeń Społecznych, co w ogóle jest ewenementem, jeśli chodzi o w ogóle budynki w stolicy. I w tej chwili na Mariańskiej mieści się przychodnia, do której zresztą chodzi mój dziadek i babcia, więc cały czas słyszę opowiadania rodzinne albo na Mariańskiej, jak byliśmy. A oprócz tego w podziemiach tej przychodni są bardzo dobre sale prób. I ja tam przez 2 lata miałam po prostu próby ze swoim zespołem. I zdawałam sobie sprawę, kim jest Luba, bo przy pracy nad książką Warszawa Kobiet już ją poznałam. Nazwisko jednak. Luba Blum-Bielicka, tak, po raz kolejny. Więc wiedziałam, kim jest. Tam w tej chwili od kilku lat wisi tam, czyli w budynku, tablica, która dokładnie mówi o historii szkoły, ale też samej Luby. Natomiast to w ogóle bardzo ciekawe, że kiedy zaczęłam pisać tekst, a jeszcze tam miałam próby, to zaczynałam jakoś tak z szacunkiem wchodzić do tego budynku. To znaczy miałam poczucie, że ponieważ już znałam jakby z tekstów źródłowych to jakby dokładnie, gdzie mieścił się pokój pani Luby i całej reszty, no to ja tak latałam z tą gitarą, to jednak miałam poczucie, że tak muszę bardziej jakoś się pokłonić. Nie tak, i nie latać tam na dół i nie wrzeszczeć, tylko jednak to jest szkoła pielęgniarstwa. To jest też ciekawe, jak w ogóle historia budynków i topografia ma wpływ na to, jak zachowujemy się i kim jesteśmy teraz. Nie ma możliwości w takich miastach, jak na przykład Warszawa, przeoranych wojną w tej Wewte, czy niektórych fragmentach Lublina, czy Łodzi, iść sobie tak po prostu niewinnie na zakupy. Znaczy, jeżeli naokoło nas są tablice, tu zabito, zginęli, zamordowano, zastrzelono, no to albo można nie patrzeć w tamtą stronę, albo nie myśleć o tym i jakby przysposabiać tej danej historii do danego miejsca, no albo jakoś próbować znaleźć się w tym wszystkim. I wchodząc na Mariańską, trzeba po prostu pokłonić się najpierw pani Lubie Bielickiej-Blum. No właśnie, to prawda, ale one nie mają pomników. Powinny mieć, prawda, czy nie? Mają teraz z papieru jeden. No właśnie teraz jeszcze nie mają, dlatego powiedziałem, że nie mają, bo premiera tej książki będzie za kilka dni dopiero. No dobrze, no to będzie ten z papieru, ale one powinny mieć pomniki, czy nie powinny? No, czy ja wiem, ja to jestem antypomnikowa akurat, myślę, że... No, ale to świadczy o szacunku, no, to, tak, taką mamy formę, może nam się podobać. Tak, świadczy o szacunku, ale też pomniki jest łatwo burzyć, a wydaje mi się, że to, co jest takie strasznie ważne w tej pamięci i może dobrze, że spróbujemy tak może kobieco przejąć tę pamięć, że ona może iść dalej i możemy o niej mówić i możemy właśnie z nią działać w jakiś sposób, możemy się tu spotykać. No właśnie, to jest bardzo ciekawy wątek i być może przesłanie na później jeszcze, czy co możemy właściwie zrobić, czemu co służy możemy ta zrobić? Pamięć. Tak, ale książka jest takim czymś, co jest materialne, ale pozwala pójść z tym dalej. I wydaje mi się, że to jest, tak jak Magda powiedziała, to jest taki papierowy pomnik. I to... Jeden z tekstów, nie pamiętam, czyj, nosi tytuł Przezroczysta. Aha, już znalazłem. To jest o Annie Reginie Feuerstein, Karoliny Przewrockiej. Przewrockiej. Właśnie. Może powiemy jeszcze o tej postaci zaraz, bo to niezwykła postać. Ja o niej nie wiedziałem. O niektórych wiedziałem, o niektórych nie. Ale skąd się bierze ta przezroczystość? Bo ja mam takie poczucie, jak czytam tę książkę. Przypominam się, może to jest dziwne skojarzenie dosyć, ale przypominam się scena z filmu Felliniego Roma. Rzym, gdzie jest taka scena wspaniała, kiedy budują metro i znajdują tam ci budowniczowie metra jakąś komnatę i na tej komnacie są, i tam w tej komnacie są wspaniałe freski. I oni stoją w zachwyceniu, w zadziwieniu i potem te freski zaczynają blaknąć nagle, ponieważ tam się wdziera to śmierdzące rzymskie powietrze. No i one nikną. Ja mam takie poczucie, że jak czytałem tę książkę, to że jest odwrotnie. Że jest coś, jakiś fantom, jakiś cień na ścianie, jakiś, no nie wiem właśnie co, jakiś strzęp, może tylko imię, może jakaś fotografia zachowana, może i nie. I nagle coś się jednak pojawia, pojawiają się postacie, prawda? Z tej przezroczystości pojawiają się osoby. Tak, to jest właśnie to, co nazywam takim procesem z pamięcią. I to tutaj moim zdaniem nawet, bo tych zdjęć, tych tekstów to są tylko kawałki, tych jakichś wspomnień to są tylko urywki, ale wydaje mi się, że to, co jest najważniejsze, to są te emocje, które my sami w to wkładamy. I jeżeli damy taką możliwość, żebyśmy mogli w to włożyć emocje, to te osoby się naprawdę właśnie się stają nieprzezroczyste, one właśnie stają się żywe. Bo to jest to, co my możemy dla nich zrobić. I to jest takie... To nie jest materiał dla historyków, bo właśnie historycy potrzebują... Bo jest tego za mało. Ale tak jest z kobietami. Ja dawno, dawno temu szukałam informacji na temat mojej ciotki, która była jedną z kobiet, które zrobiły doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim. Siedziałam w tych archiwach wiele, wiele tygodni. Znalazłam jakieś urywki. Było wiadomo, że na ten doktorat robiła. Doktoratu nie było. Ja w końcu już zupełnie zrezygnowana stamtąd wychodziłam. Pytam tego pana, czy to jest możliwe, żeby tego doktoratu nie było. On mówi, no jeżeli nie ma go tutaj, znaczy tego doktoratu nie było. I za mną wybiegła, ja już byłam taka zupełnie załamana, wybiegła taka starsza pani profesor Urszula Prykowska, teraz wiem, już nieżyjąca, i tak wybiegła za mną i mówi, ale proszę pani, kobiet doktoraty na tym uniwersytecie ginęły, a wyznania mojżeszowego tym bardziej. Ginęły? Tak, w sensie dosłownym. Tak powiedziała, tak? W sensie dosłownym, co pewnie wynika z tego, że po prostu nie dbano o nie tak bardzo. Nie mówię, że ktoś przychodził i je palił, ale to były te, które były zapominane. Po co one były? To był akurat zły czas dla Żydów, zły czas dla kobiet. Znaczy dla kobiet to w ogóle do tej pory nie jest zbyt dobre. No ale takie zdanie a propos pani doktor Zamenhof, Zofia Zamenhof. No wiemy, kim był jej ojciec, Ludwik Wielki. Twórca języka, który miał nas wszystkich zbratać. No tak się nie stało niestety. No, ale o niej nie wiemy nic. No trochę, przepraszam, przesadziłem. Ale teraz takie zdanie z książki, z tekstu, proszę przypomnieć, bo nie pamiętam. Tu mam notatki, ale się pogubiłem. Sophie Zamenhof, tak. Karolina Sulej. No właśnie. I ona cytuje, to chodzi o taką ankietę, lekarską. Trzeba było się deklarować, opisać siebie jako lekarza, prawda? I teraz tak, w rubryce życiorys nie pisze nic. No to jest poruszające zdanie. To dlaczego nie pisze nic? Ono się nie troszczyło swoją nieprzezroczystość, prawda? Mam takie wrażenie. Wynikało to pewnie zazwyczaj ze skromności i tego, jak jesteśmy jako kobiety wychowywane. Nam czasem pewnie też jest sytuacja, w której jakby, nie wiem, czujemy się w jakiś sposób niekomfortowo, kiedy mówimy o tym, co same robimy, tak jak my byśmy też o tą historię czy herstorię nie za bardzo dbały. A w przypadku niektórych bohaterek trzeba pamiętać również, w jakich czasach żyły. Zmieniło się wiele i nie zmieniło się nic, jeśli chodzi o historię kobiet. Z jednej strony ten proces emancypacji poszedł... Za ostro chyba. Już mówię, dlaczego tak myślę. Z jednej strony proces emancypacyjny poszedł bardzo do przodu i oczywiście zmieniła się sytuacja zewnętrzna, ale jeśli zerknąć choćby do pism dotyczących, nie wiem, recenzji literatek, pisarek przed wojną, albo nawet jeszcze z końca XIX wieku, jeżeli komuś chciałoby się tak daleko grzebać, i niektóre recenzje współczesne, to naprawdę mam poczucie, że niewiele się zmieniło, jeśli chodzi o pewnego rodzaju deprecjonowanie tego, co robią kobiety, a przede wszystkim ich doświadczenia. I znowu, to nie jest kwestia tylko i wyłącznie jakichś spiskowych teorii, które mówią o tym, jak bardzo nam jest źle, ach, gdyby nie to, to my byśmy pokazały, bo wcale jakby pokazywać nie chcemy, robimy od lat to, co robimy, i problemem jest to, że to jest nadal jednak sfera prywatna. Zresztą jakby ten dyskurs istnieje cały czas. No, jesteśmy obserwatorkami protestu opiekunów osób z niepełnosprawnością i kwestia pracy opiekuńczej, tego, co tak naprawdę dzieje się, jeśli chodzi o w ogóle relacje między osobą, która się opiekuje, a osobą tak zwaną zależną, to jest coś, co się nie zmienia i pewnie jeszcze długo nie zmieni. To jest kompletnie nieszanowane, prawda? To jest nieszanowane. Ale z drugiej strony też pytana zapewnik, to znaczy ty się opiekujesz, to jest twój obowiązek i ty masz też mieć jakiś pomysł na to, jak to sobie zorganizować, to nie jest nasza sprawa, to nie jest nasz interes. I dlatego w rubryce zawód być może nasze bohaterki mogłyby wpisać opiekunkę, szeroko pojęte. Tak. Ja myślę też, te jakoś wspominając, bo znowuż w przypadku tej książki, tego tekstu własnego nie mogę, bo musiałabym wróżyć i pewnie wtedy to ryzyko nadinterpretacji byłoby zbyt duże. Dlaczego w taki sposób zachowały się i dlaczego tak wybrały kobiety, o których ja pisałam z Ochronki. Czy no właśnie, Lublin, Grodzka. Lublin, Grodzka. Trzy albo cztery panie, bo nawet tego nie wiemy. Anna Taubenfeld, Hanna Kuperberg i pani Rechtmann, o której domniemujemy, że miała na imię Doba, ale to też nie jest pewne. A może zamiast Doby była Ewa Baum, bo to też nie jest jasne. Więc ja nie wiem, dlaczego one tak wybrały, ale wiem, pamiętając chociażby, odnosząc to do doświadczenia Stefanii Wilczyńskiej, o której wiem trochę więcej. Autorka książki pani Stefa tutaj jest z nami. Że ona też tak po ludzku i najzwyczajniej w świecie nie miała kiedy zadbać o swoją legendę, bo i też niczego nie ujmując Januszowi Korczakowi, on miał ten tak zwany czas dla siebie, kiedy przychodził na Krochmalną do domu sierot, witał się z dziećmi, trochę się z nimi bawił, tutaj dał cukierka, bo zajmował się przez jakiś czas sprawami bieżącymi, ale później szedł do siebie na górę i pisał. Mhm. Był pisarzem. Miał scenografa. I tym się zajmował, a pani Stefa zaczynała dzień przed 5 rano i kończyła po 23. Więc... on też tak kończył późno i też wcześniej zaczynał. Ale zajmował się swoją twórczością własną, a no, ona się zajmowała wycieraniem nosa na przykład. I też jestem sobie w stanie wyobrazić, że nie miała w tym planie dnia takiego momentu tylko i wyłącznie dla siebie, na refleksję czy na pracę własną, na pracę nad swoją... na swoim dorobkiem akademickim na przykład, czy dorobkiem właśnie, pedagogicznym. Bo powiedzmy jeszcze o tych kobietach, no bo to często były kobiety, no dzisiaj doktorat to jest coś, ale wtedy doktorat, kobieta, to było po prostu coś nieprawdopodobnego. One były czasami, miały się doktoraty, kończyły studia za granicą, w Curychu, nie wiem, nie pamiętam, która, gdzie, prawda, ale w kilku miejscach, no były nieprawdopodobnie wykształcone, obyte i tak dalej i wybrały właśnie akurat taki los, takie życie i potem jeszcze w tych ostatecznych chwilach właśnie tak zdecydowały, jak zdecydowały. Chociaż miały też, niektóre z nich, nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, może panie to po tym powiedzą, miały propozycje takie jak Korczak, prawda, że mogły być może przeżyć, albo przynajmniej odwlec chwilę śmierci, jednak się na to nie zdecydowały. To jest niezwykłe, prawda? No oczywiście te kwestie dotyczące jakby hierarchii, choćby w nauce, są zwykle po to, aby piąć się dalej do sukcesu kolejnego stanowiska, ale bardzo często są też elementem takiego autorozwoju i po prostu edukacji własnej. Natomiast akurat te historie, kiedy te kobiety, nasze bohaterki, wbrew jakby sytuacji, która wtedy była też dotycząca jakby kobiet i tego, jakie miejsce miały pełnić w społeczeństwie, mimo wszystko znajdowały czas, aby się szkolić, edukować, żeby poświęcać czas swój innym osobom, aby je edukować. To jest osobiście dla mnie bardzo inspirujące i kiedy myślę sobie o tych naszych tekstach i tych naszych rolach bycia akuszerkami często różnych historii kobiet, osób, które po prostu są znane jako jakiś, nie wiem, przypis i to jeszcze bezimienny, gdzieś tam w archiwum zakurzonym, co nikt tam nie patrzy, to myślę sobie, że ta nasza praca w ogóle pamięci i zachowywania tej pamięci w dużej mierze, przynajmniej dla mnie, ważna jest po to, aby się inspirować, tak zwyczajnie, żeby mieć jakieś bohaterki, na które można zerknąć w chwilach zwątpienia i jeśli chodzi o kwestię edukacji i w ogóle pracy nad sobą, mimo tego, że przecież robi się 1000 milionów rzeczy naokoło i one wymagają też jakby energii, którą się tam poświęca, no to jest coś, co jakby nie zna metryki i nie zna lat, znaczy to jest jakby jakaś uniwersalna wartość dla mnie przynajmniej, z której można czerpać na zasadzie takiej inspiracji, tak jak ma się, nie wiem, bohaterki na koszulce albo na znaczku. W pewnym sensie nie chcę powiedzieć, że to jest jakby spopkulturyzowane, ale tak, takim autorytetem, który też czasem można gdzieś mieć w pamięci, jeżeli jest moment nie tylko zwątpienia, ale na przykład no nie właśnie, wiem, braku ale, chęci, ale o tym lenistwa. Myślę. I myślę też o Korczaku, bo nie chodzi o to, żebyśmy teraz budowali jakieś barykady, prawda? Tylko mówimy o etyce troski. No, to jest w ogóle coś takiego, co jest niecenione jednak. To może być też męska cecha. No. I tak, oby myślę, było jak najczęściej. Oby było jak najczęściej, oczywiście, że tak. I teraz myślę o tych wzorcach i wzorach. No przecież to jest onieśmielające. Jak możemy wzorować się, mieć na koszulce zdjęcie, jeśli przetrwało, którejś z tych kobiet, o których panie piszą, kobiety, które idą na śmierć, wiedząc, że to tak właśnie będzie, nie ma żadnych złudzeń. Czasami mają propozycje ocalenia życia, jednak to robią. Prawda? To jest coś, no w ogóle z innego rejestru, to jest za wysoko. No jak można taką postać mieć na koszulce? No już nawet nie chodzi o koszulkę, czy nie o koszulkę, tylko w ogóle, no to jest jakby ponadludzkie. To ja nie wiem, czy to może być wzorzec. Tak, ale czy może. Jest w tym coś takiego, że też dzięki temu, że my dzisiaj też mamy, my jako kobiety, dalej mamy podobne problemy. Mamy inne sytuacje, nie mamy wojny i nie idziemy na śmierć, ale jakby to, w jaki sposób funkcjonujemy, gdzieś tam nas też ustawia, nas zbliża do nich, to powoduje, że myślę, że możemy sobie dać takie prawo, żeby się tak trochę w nich przejrzeć, a one też w nas, one się mogą w nas przejrzeć, żeby w ogóle zaistnieć w naszej świadomości z powrotem, ale my w nich też, my możemy sobie dać to prawo. I mi się wydaje, że to prawo jest w ogóle bardzo ważne, bo też to w pewnym sensie w tym momencie, w którym one odchodzą, to im przywraca to życie. To znaczy to czyni ten moment bardzo istotnym. Bo tak to czym jest ten moment? To nie jest moment na polu walki. To jest moment, kiedy one po prostu zdecydowały, że zostaną ze swoimi dziećmi. Ten moment może być kompletnie nieważny, ale on jest ważny, bo my o nim pamiętamy, ale też dlatego, że my możemy gdzieś tam właśnie dać sobie prawo, żeby o nim pamiętać, żeby o nim pamiętać jako o czymś ważnym. Uh-huh. Dla mnie to w tych historiach też było bardzo istotne. I też chciałam powiedzieć, że w tych moich łódzkich historiach część tych pań przeżyła, one nie odeszły z dziećmi, bo tam w Łodzi było w ogóle bardzo, bardzo była taka specyficzna sytuacja, ponieważ tam było takie tragiczne wydarzenie, które się nazywało Wielką Szperą, kiedy wszystkie dzieci, oni po prostu wygarnęli i wywieźli do obozu zagłady. I wiele z tych pań zostało dla tych dzieci, które jeszcze dało się uratować, pod zawyżając ich wiek, wkładając je do pracy, do jakichś zakładów takich, które w Łodzi funkcjonowały. No tam funkcjonowały. Była lista A i lista B, prawda? Bo, tak, i te panie zostawały tam i pod płaszczykiem wolontariuszek dalej się tymi dziećmi zajmowały, ponieważ te dzieci miały 9-letnie dzieci, udające 10-letnie, pracowały w zakładach z jakimiś metalami, bardzo miały ciężką pracę i te panie z nimi zostawały. One nie poszły na śmierć, więc nawet tak się nie stały pomnikiem żadnym, ale zostały z nimi jako wolontariuszki tam po prostu po tych godzinach ich, tych dzieci ciężkiej chorówy, robiły z nimi lekcje, przytulały je przede wszystkim i były z nimi, słuchały ich. To w ogóle, to też jest dla mnie taka niezwykła praca, która nawet nie została w ten sposób zatrzymana w historii, że one nie poszły na śmierć. One często później zostały wywiezione, zginęły w Auschwitz, kompletnie tak, bez imienia. A potem żyły sobie i potem umarły. Albo jak żyły, tak, to już tak, w ogóle. Tak. Tak, ja też chciałabym powiedzieć odnośnie tego, o czym wspomniała Patrycja Dołowa, to znaczy tego momentu, bo momentu śmierci, momentu końca granicy przejścia, bo ja gdzieś próbowałam tę myśl zapisać w tym tekście, że gdyby nie okoliczności śmierci, gdyby nie likwidacja, której jednym z pierwszych etapów była ochronka przygrodzkiej, to nawet nigdzie nie byłoby śladu po tym, że te kobiety istniały, bo właśnie ich wcześniejsze doświadczenie nie było spektakularne, nie były w kierownictwach tych instytucji poza jedną, więc nigdzie nie zapisano śladów ich istnienia. Ale ten moment, to też tak sobie o nim myślę, to nie było od razu w niebo wstąpienie, żebyśmy nie mogły na nie patrzeć jak na kobiety, które miały kiedyś tyle lat, ile my mamy. Mierzyły się z różnymi, oczywiście kontekst historyczny jest inny, ale mówię o tym czasie też przed wojną. Mierzyły się z różnymi dylematami, miały, myślę, że być może podobne wątpliwości. Bywały czasami kostyczne, czasami zbyt poważne, apodyktyczne na przykład też. I bardzo dobrze, bo były ludzkie dzięki temu. I nie mówię, że teraz chciałabym się ustawiać w jednym szeregu i mówić, że to były nasze koleżanki, ale to były kobiety o podobnym doświadczeniu. I też nie chciałabym, żeby to ten moment śmierci nam też wymazywał z pamięci wszystkie inne lata poprzednie ich życia, dlatego że, tak jak mówiła wcześniej Sylwia Hutnik, to jest kilka lat bardzo ważnych, bardzo trudnych, na pewno redefiniujących całe życie, ale nie przekreślające tego życia. I oczywiście proporcje kilka lat do czasami kilkudziesięciu lat, jak na przykład było w przypadku Stefanii Wilczyńskiej, chciałabym też, żebyśmy jakoś mieli w świadomości, że one wtedy zdały celująco egzamin z etyki troski, ale wcześniej też żyły i też doświadczały takich rzeczy, które mogą być dla nas bliskie. Celująco z tej etyki troski, to prawda. No dobrze, może państwo chcieliby z nami porozmawiać, to zapraszam. Siedem trójek, jak zwykle. Sylwia Hutnik, Patrycja Dołowy i Magdalena Kicińska są z nami dzisiaj. Napisały książkę, która jeszcze, no, jeszcze nie miała premiery, niedługo będzie i dobrze, bo to jest znakomita książka i przywracająca pamięć o wielkich osobach, ale jak mówię wielkie osoby, to za bardzo pomnikowo być może brzmi, chociaż no właśnie trudno jest znaleźć język, żeby o tym powiedzieć, prawda? Dlatego się tak zawahałem. Właśnie nie wiem, jak mam powiedzieć. Jak pan sobie redaktor winszuje. No, natomiast tak, pan redaktor szuka słów, ale nie znajduje. Ale my też szukamy słów jako pisarki, reporterzystki, dziennikarki, to jest strażniczki pamięci, bo właśnie na tym polega ta nasza praca. To znaczy, oczywiście my możemy podchodzić do tekstów, a zarazem do bohaterów, no w naszym przypadku bohaterek różnorako, możemy mieć perspektywę emocjonalną, osobistą, wręcz czasem intymną. I to są, zdaje się, te nasze próby, których efekty można przeczytać w książce. Można mieć perspektywę historyczną, to znaczy patrzeć tylko na to, co pozostało po danej osobie. W takich źródłach, powiedziałabym, dość konwencjonalnych, jak teksty źródłowe, fotografie, ikonografię, relacje innych świadków, dzienniki, pamiętniki i tak dalej. Można mieć taką perspektywę szerszą, socjologiczną czy antropologiczną, gdzie poszczególne postaci są tak naprawdę elementem jakiejś większej układanki. Wtedy patrzymy, jak one miały się względem, nie wiem, historii, miejsca, w których są, miasta i tak dalej. No i pewnie można by tutaj mnożyć jeszcze więcej tych kategorii czy prób podejścia do badania tematu filozoficzny, psychologiczny i tak dalej. No nasze to intymne podejście, takie właśnie bardzo emocjonalne, tak naprawdę jest trochę takim zbiorem tych wszystkich, o których wspomniałam wcześniej, plus my same. Tak. Że dla mnie osobiście zawsze ważnym jest zadanie sobie pytania, zanim w ogóle zacznę pracę z pamięcią, co mi to robi. I to znowu może zabrzmi jakoś bardzo egocentrycznie, Nie dbam o to. Mnie interesuje, tak, dlatego że ja jakby stawiam się tutaj ani nie wyżej, ani nie niżej, jakby nie hierarchizuję tego. To moje niedbanie jest jakby efektem zadania sobie bardzo szczerego pytania, które często jakby odpowiedź na to pytanie wcale nie jest jakaś taka, którą warto się chwalić. Dlatego uważam, że to jest bardzo trudne, żeby zadać sobie pytanie, co mi robi przeszłość. Po co ja w ogóle się tym zajmuję? Dlaczego akurat ta bohaterka, a nie inna? Czasami to jest bardzo intuicyjne. Czasami to jest gdzieś jakieś zawężane przez inne osoby, na przykład redaktorki niniejszego tomu, gdzie my miałyśmy listę potencjalnych bohaterek z taką opcją, że a może dla was jest jeszcze ktoś ważny, któraś z bohaterek ważna, której nie ma na liście, ale chciałybyście o niej wspomnieć. I zawsze wtedy trzeba zadać sobie to pytanie, ale dlaczego ta, a nie tamta? No, musi być coś, co nas ruszy. Może to być zupełnie rzecz jakaś taka błaha, jak w przypadku Bluby i tej mojej sali prób na Mariańskiej 1, a czasami może być emocjonalne skojarzenie, a czasami może być, jak w przypadku tekstu Patrycji Dołowy, historia rodzinna. Ale to jest bardzo ważne. Dlatego my tak trochę się krzywimy z tymi pomnikami, bo pomniki są zwykle gdzieś wysoko na cokołach, tam się trzeba wspinać, zadzierać głowę. My czasem wolimy spojrzeć w oczy tym bohaterkom, nie dlatego, że tak jak powiedziała Magda Kicińska, my się stawiamy na równi. W ogóle to nie ma nic do rzeczy z hierarchią. My chcemy naprawdę je poznać, bo my chcemy od nich coś. Każda z nas chce coś innego, ale nie możemy, ja tak przynajmniej myślę, nie możemy bać się odpowiedzieć na pytanie i w ogóle zadawania pytania, co nam ta przyszłość robi teraz w kontekście dziedzictwa narodowego, patriotyzmu, ale przecież nigdy matriotyzmu. I dlatego to uważam, że jest pytaniem takim może czasem bezczelnie brzmiącym, ale dla mnie bardzo ważnym. Ja jeszcze tylko chcę powiedzieć, bo zapomnijmy znowu, to jest mowa o pamięci, o zapominaniu i odpominaniu, że nie wymieniliśmy jeszcze kilku nazwisk bohaterek tej książki. Ja to jeszcze przypomnę, przecież ich nie zostawię. I zauważyłem, że nie wymieniliśmy nazwisk bohaterek, no właśnie, czy to jest właściwe słowo, to jeszcze dalej zapytam, ale koniecznie, żeby one padły. Doktor Tola Mintz. Niedzeszon. Hendusia Himmelfarb i Rosa Eichner. Chyba wymieniłem na początku, cytując Hannę Krall, ale doktor Toli Mintz nie pominęliśmy ją. Jeszcze chyba panią Renię Bocian pominęliśmy. Tak. Jeszcze kogo w Łodzi? No jest w Łodzi jeszcze taka zupełnie niesamowita historia, którą właśnie, bo tak jak mówiłam, miałam totalną obsesję już w którymś momencie, że nie uratuję, bo też zadałam sobie pytanie, czego ja tam szukam i po prostu musiałam jednak je uratować z jakichś odmętów i to było dla mnie ważne. I w ostatniej niemalże chwili, zupełnie wrzucając w internet, bo nigdzie nie byłam w stanie znaleźć tego nazwiska, odnalazłam ciotkę Gorana Rosenberga, której nazwisko pojawia się w jego książce. Czyli to jest badacz Holokaustu, tak? Tak, i pisarz, autor książki Krótki przystanek w drodze do Auschwitz. Za Auschwitz, przepraszam. Mój do Auschwitz często, kiedy myślę o pamięci. I to jest w ogóle niezwykła historia, bo to jest historia, która się pojawiła w ostatniej chwili. Ja wzięłam komputer, do niego napisałam i on mi odpisał, ja mam zdjęcie. Ja mam zdjęcie, które trafiło do mnie zupełnie przypadkiem, ponieważ ktoś, kto czyścił getto, tam była taka ekipa czyszcząca w łódzkim getcie, zostało 80 osób, po prostu zamiast oddać te zdjęcia, które wykopał, schował je sobie do kieszeni i przeżył Auschwitz, wyjechał do Szwecji i przyszedł na obiad do rodziców Gorana i zaczęła się rozmowa właśnie o siostrach, które zginęły. I on wyciągnął zdjęcia i okazało się, że takie malutkie obrazeczki ma. Tu jeszcze dodam, Krawcowa Hala w Łodzi, pani pisze o niej, Bela Fernebok, Ruchla Lenemajor, tak, zrobiłem ściągę. Sima Staw, dobrze mówię? Sima Staw to właśnie jest ciocia. Feiga, Zilberstein, Estera Weissowa, Łódź. No to może jeszcze przez chwilę chociaż porozmawiamy z panem Wojciechem. Dobry wieczór, witam pana bardzo serdecznie. Dobry wieczór, witam serdecznie. Prosimy króciutko, gdyby pan zechciał. Tak, króciutko, dziękuję bardzo. Tak, jadę samochodem akurat i odczułem potrzebę podzielenia się refleksją. Książki nie czytałem, natomiast bardzo chcę podziękować za analizę i za pokazanie tak heroicznych czynów tych kobiet i tych ludzi. I moja refleksja dąży do tego, że tak jak pan redaktor był uprzejmy powiedzieć i zastanowić się, czy te kobiety są rzeczywiście, można byłoby je na przykład na koszulkach wydrukować, bo są to tak wielkie, wielcy ludzie. Moja refleksja jest taka bardziej pocieszająca dla mnie, że to byli zwykli ludzie, tak jak słyszymy ich życie poprzednio, przed tym heroicznym czynem, zwykłe kobiety i to być może właśnie w każdym z nas tkwi jednak taki pierwiastek wielkości, że ta analiza i to, co państwo analizujecie i mówicie, może też pokazywać, że tak naprawdę każdy z nas gdzieś ma w sobie coś, co może być tak wielkie i może właśnie wszyscy jesteśmy powołani, jak tutaj papież Benedykt, nie Benedykt, tylko Franciszek powiedział, napisał, że wszyscy do świętości jesteśmy powołani. To jest coś pięknego i dziękuję ślicznie za, chociaż audycja jest wstrząsająca, bo to są wstrząsające losy tych ludzi, niemniej jednak gdzieś jest, niosą tą nadzieję wielką, że takie coś tkwi w nas. Jesteśmy zdolni do takich czynów. Dziękuję panu bardzo. No to słucham, co panie powiedzą. Życzymy na pewno bezpiecznej drogi do celu, ale tak mi się wydaje, że oczywiście bardzo tragiczne sytuacje wyzwalają w nas ten naddatek sił, energii, motywacji, kreatywności czasami, jakiejś niesamowitej, która jest potrzebna do tego, żeby przeżyć albo żeby żyć jak najdłużej, ale to, co jest ważniejsze, to jest chyba to codzienne, takie niedoceniane dobro i małe rzeczy, które możemy robić dla innych. Czasami taką małą pierwszą rzeczą jest to, żeby zobaczyć tego innego, słabszego gdzieś obok, kogoś, kto potrzebuje pomocy i opieki. A może to jest historia, jeszcze zacytuję znowu Hannę Kral od końca, bo ona napisała posłowie, też odnosząc się do własnej historii. Pyta, czy ta opowieść o żydowskich opiekunkach nie jest książką o banalności dobra? I to jest znak zapytania. Bo mówi się o banalności zła i to zło jest oświetlone reflektorem. No to może dobrze by było właśnie tak, jak panie to zrobiły i jeszcze współautorki inne tej książki oświetlać. No Hanna Kral napisała o tym, że rzeczywiście dobro jest banalne, jest niepozorne i niepokaźne, czyli to jest ta codzienność, te takie zakamarki, które nie są w świetle reflektorów. To jest historia zapominana i często na tyle banalna, że dla części osób wręcz niegodna tego, żeby o niej mówić. A to właśnie nas interesowało w tych historiach, chociaż oczywiście, tak jak pan tu wspomniał, też to są heroiczne czyny i nagle okazuje się, że przechodzimy na zupełnie inne rejestry niż dotychczas w kontekście tych historii, które śledziliśmy. A jeszcze chciałam na koniec pewnie już dodać, że nie przypadkowo ta książka będzie miała swoją premierę 26 maja na Dzień Matki, bo matki symboliczne i niesymboliczne, codzienne, prawdziwe, biologiczne, adopcyjne, to są też te bohaterki codzienności, o których nie pamiętamy i dlatego chciałabym, żebyśmy o nich pamiętali również o tych matkach, które walczą o swoje dzieci w Sejmie, a chciałabym państwa zaprosić bardzo mocno za tydzień do Muzeum Historii Żydów Polskich o 18:00 w poniedziałek. Będziemy o tej książce rozmawiać, będą wszystkie autorki, spotkanie poprowadzi Anda Rotenberg i będzie na nim też obecna Hanna Kral. Jeszcze na koniec mam taką refleksję, jeden z moich ukochanych wierszy wspaniałych Wisławy Szymborskiej o śmierci bez przesady. To może to też jest w tę stronę. Prawda? Że to jednak życie jest, zwycięża. Oświetlamy reflektorami śmierć, to jest temat książek, mediów i tak dalej, ale tak. Mówmy o życiu, wy mówicie o życiu, no to bardzo dziękuję. I to życie może być właśnie takie. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Współautorki książki przecież ich nie zostawię. Patrycja Dołowy, Magdalena Kicińska, Sylwia Hutnik, dziękuję bardzo. Proszę zadzwonić do Dyty Kocęby. Będziemy mieli kilka egzemplarzy tej książki dla państwa, jak się już ukaże. 7 trójek. Elżbieta Malinowska realizuje program. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski. Ogłoszenie społeczne. Nazywam się Andrzej Czol.